subo a 380, ya voy bien preparado. Me pongo perfumito, ya voy bien rasurado. Y a mis pantaloncitos están bien arriesgados, los traigo rellenitos pa' verme bien cuajado. Ya por toda la ruta yo soy el más buscado, la chica me desea, yo soy el más dotado. Me cuelgo de la puerta, ya van bien apretados. ¿Qué tal mis muchachitas? Llego a su enmascarado. En el 380 hoy le pego de camarón. Repegón, camarón, repegón, camarón. Repegón, camarón, repegón, camarón, repegón, camarón, repegón. Ya sea de mañanita o sea de nochecita, que estés bien mañanita o estés muy mugrosita, yo no perdono nada. Tomo mi caguama, no creo en el Gatorade. Me da más energía, por si la chota sale. Con mi tenis pirata, no hay nadie que me alcance. Yo soy puro romance, amor de largo alcance. En el 380 hoy, repegón de camarón. En el 380 hoy, repegón de camarón. En el 380 hoy, repegón de camarón. En el 380 hoy, repegón de camarón. Repegón. No i kolejna pozycja zgodna z naszym leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki, choć to był jedyny przedstawiciel Ameryki. Dzisiaj zespół Machingon z Meksyku. Więcej nie powiem, bo zespół jakoś tak nie dba specjalnie o popularność ani o wizerunek. Może ktoś się dokopie do miejsca pobytu zespołu Machingon. Mnie się nie udało. No z tym wizerunkiem jest problem. I to też jest kolejny zespół, który też należałoby zobaczyć przy okazji słuchania. No, żadnego wizerunku raczej tam się nie da zobaczyć. Machingon, Meksyk, jedyny przedstawiciel Ameryki. Ale której? Oto jest pytanie. Co ja tam miałem z geografii? Chyba piąteczki nie było. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335 dla smyków. Gdyby o tej późnej porze, 3 minuty po pierwszej, ktoś w ogóle miał siłę, wenę, zapał i werwę do tego, aby pisać do radia. Ale widzę, że o tej porze właśnie pojawiają się starzy, co ja mówię, stali oczywiście słuchacze strefy. Basia z Domu Wariatów. Zagadałam się z pewnym przystojnym pacjentem. I dopiero teraz dołączam do strefy. No, z pacjentem można się zagadać oczywiście pod warunkiem, że to nie angielski pacjent. strefa@polskieradio.pl albo 71335, żeby nie powiedzieć tudzież. No i teraz zestaw, jakby to powiedzieć, edukacyjny, oświatowy, bo oczywiście muzyka ważna. Tekst oczywiście też, tekstu nikt nie rozumie, ale język w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola też ważny jest. I nawet gdyby dwie poprzednie okoliczności, czyli tekst i muzyka, nie były porywające i fantastyczne, co oczywiście nie ma przełożenia na ten zespół, który teraz wystąpi, to język jest ważki. Nawet gdyby to była bardzo zła muzyka i bardzo zły tekst, to jednak warto przypomnieć, że taki język istnieje. I dla niektórych to będzie pierwszy raz, kiedy usłyszą coś rock'n'rollowego w tym języku. Zespół zwie się, jak to przeczytać, Silent Wu Gur. Być może Silent Wu Gur, a język to udmurcki. No rozumiem, że to się mogło nie podobać, bo tu najważniejszy był język. Nie melodia, nie tekst, a język właśnie, bo w końcu jako absolwent lingwistyki stosowanej jakieś tam języki muszę od czasu do czasu promować, bo powiedzieliby, że ten dyplom to zupełnie niepotrzebnie dostałem. Zespół Silent U Gór, albo coś takiego, z Republiki Udmurcji. Dla niektórych to był pierwszy raz z rock'n'rollem po udmurcku, więc mam nadzieję, że zapiszą tę datę kredą w kominie albo złotymi głoskami. I to też zdaje się z jakichś darów strefa otrzymała, no bo gdzie by tam doktor Wilczur do jakiejś Udmurcji dotarł? Daleko i nie wiadomo gdzie. To sobie można sprawdzić oczywiście w Wikipedii. Tu widzę na tej okładce, bo oryginalna płyta piękna. Podejrzewam, że jedyny egzemplarz albo jeden z dwóch egzemplarzy w Polsce. Taki niemiły akcent tutaj na okładce. Flaga Udmurcji wpisana w Union Jacka. No, ciekawe, co sądzą na przykład o tym Szkoci albo Irlandczycy, że mają swoją flagę wpisaną w Union Jacka. Pewnie zupełnie coś innego niż Udmurcja, no, która oficjalnie nie jest częścią wspólnoty brytyjskiej. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335. Naprawdę w różnych sprawach, czasami dziwnych, piszą ludzie. Gosia, oby niedługo inżynier. Tak podpisane. Usiłuję właśnie skleić własną pracę inżynierską. Mój promotor chce ją zobaczyć w poniedziałek rano. Na razie jest w takim stanie, że szanowny pan doktor chyba zacznie strzelać piorunami, jak to zobaczy. Nigdy więcej Politechniki. My też tak sądzimy. To szatan daje dyplomy. Chociaż ta Politechnika to w sumie może nie taka niepotrzebna. No, ja humanistyczny wydział skończyłem lingwistyki stosowanej. I gdzie skończyłem? strefa@polskieradio.pl 71335. No dobrze, dzisiaj ryki z Eurazji i Ameryki. Taki mamy leitmotiv. Pora późna, 15 minut po pierwszej. To akurat o tej porze ten zespół może dobrze zabrzmieć. Australia raczej niech wyłączy radio, bo może coś spaść z widelca albo z łyżeczki. No narzekamy ostatnio, narzekamy na duży wysyp nowości niemieckojęzycznych, więc trochę nie ma miejsca, żeby to wszystko zaprezentować. Robimy to krok po kroku, jak się da. Ten zespół niemiecki, jak wspomniałem, nazywa się Nachtblut.

Wir dürfen nicht seinen Weg gehen. Wir dürfen nicht wie Gott sein. Wir dürfen nicht feige wegsehen. Właściwie niezorientowani mogliby powiedzieć, że wszystkie niemieckie zespoły grają tak samo. Ale przecież jest tysiąc niuansów, którymi się różnią. Ten na przykład nazywa się Nachtblut i zagrali ze swojego ostatniego dziecka tegorocznego, które zwie się Kimunas. O ile znam niemiecki, a nie znam, jak to wymawiać. Podejrzewam, że o tej porze, 25 minut po pierwszej, żaden germanista nie słucha, więc mogę sobie pozwolić na kaleczenie niemieckiego. I jeszcze z tej płyty Kimu u nas pewnie jakiś zestaw muzyczny się znajdzie mniej więcej o tej samej porze za kilka tygodni. Ale proszę bardzo, jak pobudzili, jak zespół Nachtblut pobudził społeczeństwo polskie do pisania do radia. Ponoć w Niemczech pozamykano huty, a tu taki metal. Nawet w zgiełku ciężko wyłapać niemiecki. Dlatego gwoli ścisłości i z dziennikarskiego obowiązku mówię, że to był język niemiecki. A swoją drogą nie tylko huty, ale i zdaje się elektrownie jądrowe pozamykano w Niemczech. Albo będą zamykać, a w Polsce będą otwierać. W tej sprawie również Iwona. Pięknie, pięknie. Tym Niemcom to lingwisty nie trzeba, bo i tak się zrozumieć nie da. Tylko księdza. strefa@polskieradio.pl albo 71335. Smykowo, jeśli ktoś ma Złocisza 23. Niepotrzebnego oczywiście. To może słać smyka. No dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Europy i Ameryki, z Eurazji i Ameryki. To były prawdziwe ryki. Australia, mam nadzieję, nie słuchała, ale teraz może posłuchać, bo to będzie kolejny zestaw lingwistyczny. Muzyka jak muzyka. Tekst oczywiście nie do zrozumienia, ale ten język to znowu będzie dla niektórych pierwszy raz na rock'n'rollowo z tym językiem. Zespół zwie się Saksok, a język to tatarski. Po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to, po to No i też chyba zmordowaliśmy i zmęczyliśmy ten krążek, który tutaj bardzo brzydko nazywa się po angolsku, więc nie będę cytował. Sak Sok. Tak się nazywa ten zespół. Oczywiście z dziennikarskiego obowiązku umieszczę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy tytuły i nazwę zespołu Sak Sok, ale nie podejrzewam, żeby można było o niej cokolwiek znaleźć. Ale oczywiście najważniejszy był tutaj język, czyli tatarski. No i to był pewnie pierwszy raz niektórych słuchaczy z językiem tatarskim, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę rock'n'rollową. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Cały czas kontakt z audycją, albo smykowo 71335. 27 minut do końca audycji zostało, więc jak ktoś się wyrobi, to jeszcze poczciwego smyka albo listel możemy przeczytać, tak jak na przykład Violi ze Szczecina. Potrzebuję takiej muzyki, bo pracy mnóstwo, a zasnąć nie mogę. Nie spać! Nie spać! Oprócz tego przychodzą także pochwały Politechniki, bo pytałem retorycznie, czy Politechnika jest potrzebna. Bartek odpowiada, Politechnika jest potrzebna. Te 5-letnie studia to było wspaniałe 7 lat mojego życia. No i jeszcze w sprawie, powiedziałbym, merytorycznej, wreszcie coś o muzyce. Konrad. Czekamy dziś na Elwejti, bo za tydzień koncert w Szczecinie. No i słusznie tak się jakoś w ogonie audycji znaleźli. Mimo, że to Szwajcarzy, to bynajmniej po szwajcarsku nie śpiewają. Mamy oczywiście zespoły do śpiewania po szwajcarsku, ale Elwejti do nich nie należy. Ci z kolei jakoś tak bardziej po celtycku. No dobrze, to wiadomo, że już mniej więcej za tydzień będą w Polsce, a teraz w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, Elwejti, Szwajcaria. Ja na pewno. Adam, niech ten karamel. Podejrzewam, że w Polsce zespół Elveity ma sporo sympatyków i może oni wiedzą, jak powinno się wymawiać poprawnie nazwę tego zespołu, bo pisze się dosyć dziwacznie. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy są wpisani Elveity Szwajcaria, chociaż to nie było po szwajcarsku, jeśli w ogóle jest taki język jak szwajcarski. Trzy koncerty w Polsce. 27, 28, 29, Kraków, Warszawa, Szczecin. No więc podejrzewam, że sporo ludności się zjawi. No i wtedy może się wyjaśni, jak wymawiać nazwę tego zespołu Helvetii. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Wiem, pora późna, można by powiedzieć nawet wczesna, za 18 minut druga, więc już nawet można i poczciwe listele i smyki czytać, jeśli tylko takie do strefy dotrą. No dobrze. 2-3 tygodnie temu zestaw rumuński nam się nie do końca zmieścił, więc żeby nie było dyskryminacji, no i parytety muszą być zachowane. No to spróbujmy jeszcze raz, może tym razem się uda. Dwa utwory rumuńskiego zespołu Vita de Vie. Wiedziałem, że to nie może wyjść, to może przez najbliższy czas nie będziemy grać nic po rumuńsku. To jest dobry pomysł. No to może zagramy teraz coś bez planu. No proszę, dzięki Rumunom nawet Tajowie dzisiaj wystąpili i tym bardziej potwierdzili dzisiejszy leitmotiv Ryki z Eurazji i Ameryki. Zespół Silly Falls. Tak się nazywają, bardzo brzydko. Silly Falls. To wszystko można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Podaję ten adres ostatni raz dzisiaj. No ale przychodzą te strumienie pytań, jaki to zespół, jaki tytuł, więc tam wszystko można sobie znaleźć i to właściwie w czasie rzeczywistym, bo na bieżąco wszystko wpisuję na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy i ten wykonawca nawet po tajsku, gdyby ktoś studiował ten język, ten alfabet, który wygląda jak makaron rzucony o ścianę. Spotykamy się, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze, czyli w nocy z piątku na sobotę. Co będzie leitmotivem, trudno powiedzieć. A za dwa tygodnie to ho-ho, ale nie zdradzajmy wypadków. Dobrze, no mam nadzieję, że wszyscy odpowiednio nastrojeni na za tydzień, a jak lingwistycznie teraz będzie sprawa wyglądać? Jak się pożegnamy? Ano, pożegnamy się, ja już nawet się odpowiednio tutaj na fotelu układam i moszczę do tego zestawu językowego. Żegnamy się po turecku. Kaybetmekten korkmasam, umrumda bile değil ölüm. Deniz gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Masum bir bebek gibi koynumda uyudum, bir sevgili istedim bugün. Köle gibi çalıştım bugün, ama hiçbir şey yapamadım, öğrendim. Geriye ne kaldı diye sorarsan, bu yalnızlık içine düştüm. Deniz gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Sevgili istedim bugün. Ve aklını başımdan alıp giden, sen kokulu sabahları özledim. Deniz gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Nefesinde kayboldum. Masum bir bebek gibi koynumda uyudum. Sevgilimi özledim bugün. Sevgilimi özledim bugün. Sevgilimi günüm olsan, aha, günümü çalsan, sarılsak alevlere, yarınları yapsak. Hep sen varsın sözlerinde, yalnızlık bu işkence. Dününü çalsam, sarılsam.